darmową dostawą do paczkomatów, salonów lub innych punktów odbioru. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 7. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Na Wiśle w Warszawie znów powstanie most pontonowy, a na nim zastępczy rurociąg. Po awarii w oczyszczalni śledztwo wszczyna prokuratura. Hiszpania, Rumunia i Albania wśród krajów z zakazem lotów. Od dziś obowiązuje nowa lista, na niej 44 państwa. W Mińsku i innych dużych miastach Białorusi opozycja organizuje kolejne protesty przeciwko fałszerstwom wyborczym. Wojsko zbuduje w Warszawie most pontonowy w związku z awarią oczyszczalni ścieków Czajka. Decyzja zapadła podczas posiedzenia sztabu kryzysowego u premiera. Na moście zostanie ułożony rurociąg, którym będą transportowane ścieki zrzucane teraz do Wisły. Tymczasem prokuratura wszczęła śledztwo po awarii w oczyszczalni. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że wojsko jest w stanie wybudować przeprawę w 3 dni. 50 żołnierzy będzie zaangażowanych w budowę mostu pontonowego. Odpowiedzialność za budowę oraz związane z nią koszty ma wziąć na siebie stołeczny samorząd. Mówił o tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po spotkaniu z szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem. Rządzący powiedzieli, że oczywiście nam pomogą, jeżeli chodzi o ekspertyzy, jeżeli chodzi o dokładne prześledzenie z nami tych doświadczeń, które oni mieli rok temu. Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo po awarii w oczyszczalni, poinformowała rzeczniczka prokuratury Agnieszka Zabłocka-Konopka. Śledztwo to dotyczy niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych. Dziś rano odbędzie się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem wojska, przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i wiceprezydenta stolicy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polskie linie lotnicze LOT zawieszają od dziś połączenia między Polską a Rumunią, Albanią oraz Hiszpanią. Między innymi te trzy kraje znalazły się na nowej liście z zakazem lotów. Podróżni, którzy mają wykupione bilety na rejsy do Polski, mogą zmienić rezerwację albo skorzystać z rejsów specjalnych, informuje rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski. Zgodnie z wytycznymi rejsy do tych krajów zostaną zawieszone, natomiast pracujemy aktualnie nad tym, aby zapewnić naszym pasażerom mającym wykupione bilety na dalsze terminy możliwość powrotu do Polski bezpłatnie w ramach rejsów specjalnych. Polskie linie lotnicze LOT w tej chwili pracują nad organizacją rejsów specjalnych, tak aby ci pasażerowie, którzy są w krajach objętych zakazem ruchu, mogli wrócić do kraju. Nowy zakaz lotów dotyczy w sumie 44 krajów na całym świecie. Rozporządzenie w tym kształcie będzie obowiązywać do 15 września. Wczoraj przywitanie ze szkołą, dziś pierwsze lekcje. Nauka może odbywać się w tradycyjny sposób, ale z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Minister edukacji Dariusz Piątkowski ponowił apel do rodziców, by posyłali dzieci do szkół tylko wtedy, gdy są zdrowe. Gdyby w trakcie pobytu dziecka w szkole okazało się, że dziecko ma jednak temperaturę, wówczas powinno być ono wyprowadzone z klasy, pojawić się w miejscu odosobnionym, które w każdej szkole powinno się pojawić. Trzeba powiadomić rodziców. Rodzic musi odebrać to dziecko ze szkoły, skontaktować się z lekarzem i dopiero na podstawie opinii lekarza podejmować jakieś dalsze kroki. Nowy rok szkolny rozpoczęło ponad 4,5 miliona uczniów w całej Polsce. Eksperci zbadają, czy kamienica w Łęczycy w Łódzkiem, którą strawił wczoraj pożar, nadaje się do remontu i dalszego użytku, czy tylko do rozbiórki. W pożarze zginęła jedna osoba, 5 zostało rannych, 16 rodzin, w sumie 31 osób straciło mieszkania. Zapewniono im lokale zastępcze, informuje burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza. Skorzystaliśmy, nie ukrywam, z pomocy sąsiada naszego gminy Daszyna, który użyczył nam lokali. Konkretnie mają kilka takich lokali przeznaczonych właśnie na sytuacje kryzysowe. Potrzeba nie tylko mieszkań, dodaje burmistrz. Dlatego samorząd będzie prosił o pomoc wojewodę. Kolejne protesty szykuje na Białorusi opozycja. Jej zdaniem wybory prezydenckie, które odbyły się 8 sierpnia, zostały sfałszowane, a rządzący od 26 lat krajem Aleksandr Łukaszenka powinien oddać władzę. W Mińsku i innych największych miastach kraju spodziewane są kolejne protesty. Będą to łańcuchy Solidarności i strajki w zakładach pracy. Ludzie znowu ustawią się wzdłuż głównych ulic z historycznymi biało-czerwono-białymi flagami. Wczoraj kilka tysięcy studentów zorganizowało w Mińsku demonstrację na rozpoczęciu roku akademickiego. Pod wieczór na Centralny Plac Niepodległości przyszli ludzie, aby wesprzeć protest opozycji. Demonstranci zgromadzili się również obok pobliskiego kościoła świętych Szymona i Heleny, aby wesprzeć arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, którego nie wpuszczono do ojczyzny, gdy wracał z Polski. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. US Open na początek i wynik Polaków chyba taki, jakiego mogliśmy się spodziewać. Czyli tak, awans Igi Świątek i jego brak Katarzyny Kawy i Kamila Majchrzaka. Zaczynając od Igi, dość pewnie ograła w nocy wyżej od siebie rozstawioną Rosjankę Weronikę Kudermietową 6-3, 6-3. Widać, że Polka rozkręciła się dobrym startem w deblu podczas turnieju Southern and Western Open i teraz musi tylko dobrą formę utrzymać. Iga pojawiła się na korcie zaraz po Katarzynie Kawie, która trochę powalczyła, ale jednak przegrała w dwóch setach ze znacznie wyżej notowaną Tunezyjką Ons Jabeur. Szkoda Kamila Majchrzaka, którego zawirowania drabinkowe mogły nieco wybić z rytmu. Jeszcze w niedzielę myślał, że zagra z Benoit Perrem, ale ten z powodu zakażenia koronawirusem nie został dopuszczony do rywalizacji. Rywalem Polaka miał być zatem Marcel Granollers, który wczoraj z turnieju singla jednak się wycofał i ostatecznie padło na pojedynek z reprezentantem gospodarzy Ernesto Escobedo, z którym Majchrzak przegrał gładko do 6-2 i 3. Dziś mecze Magdy Linet i Huberta Hurkacza. W Nowym Jorku pięcioro mieliśmy Polaków, w piątek w Amsterdamie będziemy mieć 11, plus rezerwowi i cały sztab. Dwa dni pozostały do meczu piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów z Holandią. Właśnie na Johan Cruyff Arenie kadra zaprezentuje swoje nowe stroje, nawiązujące do reprezentacyjnych sukcesów lat 70. i 80., mówi rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Koszulki te były specjalnie przygotowane na Mistrzostwa Europy tegoroczne, które zostały przełożone na przyszły rok. W związku też z przełożeniem turnieju została przełożona prezentacja tychże strojów. W piątek nastąpi ich inauguracja. Koszulki klasyczne, biało-czerwone z wyrazistym godłem narodowym w centralnej części nawiązują stylem do niezapomnianych chwil polskiej piłki lat 70. i 80. I faktycznie Dejna, Szarmach czy Lato grali właśnie z godłem na środku. Ciekawe. Bardzo ciekawe, czy to był właśnie ten brakujący element, który przesądzi o sukcesach obecnego pokolenia piłkarzy. Bo nieustannie przypominam, że z Holendrami zagramy bez Lewandowskiego. Także jakiś czas temu zapowiadaliśmy, że sporo będzie panczenów zimą w tym roku. Niestety informacje te trzeba uaktualnić. Z powodu pandemii definitywnie odwołano pierwszą część Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, w tym zaplanowane na listopad zawody w Tomaszowie Mazowieckim. Dyrektor sportowy w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiecki przyznał jednak, że na razie kadra do sezonu przygotowuje się normalnie. Nie zmieniamy naszych zgrupowań czy nawet Mistrzostw Polski. Myślę, że do połowy września będziemy mieli wszystkie informacje, jak to planować i jakie będą dalsze losy. Na ten moment nasza kadra trenuje zgodnie z planem i mam nadzieję, że ta pandemia nie będzie bardziej intensywna, nie pogorszy się ta sytuacja i że jednak będziemy mogli przynajmniej normalnie startować. Sport wróci po 8:00. Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, które na północy będą intensywne i wietrznie. Na północnym wschodzie lokalnie burze. W Zakopanem 14 stopni, w Szczecinie i Wrocławiu 17, w Warszawie i Rzeszowie 18, w Augustowie 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:09 i niezmiennie są z Państwem Elżbieta Malinowska, Jacek Frenzel, a przed mikrofonem Michał Kirmuć. I od razu zerkam do kalendarza, bo 2 września to taki dzień, w którym sporo się działo w muzyce. Na przykład w 1988 roku rozpoczęła się trasa Human Rights Now, zorganizowana z okazji 40. rocznicy istnienia Amnesty International. W czasie wzięli udział m.in. Bruce Springsteen, Sting czy Peter Gabriel. No to posłuchajmy, jak razem panowie występowali na jednej scenie. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up and stand up. Don't give up the fight. Fisherman, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. All the greatness is gone. Half the story has never been told. Now you see the light. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people say a great God will come from the sky, take away everything and make everybody be high. If you know what life is worth, you will look to yours on earth. And now you see the light. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up. Sick and tired of the schism, tired go to heaven in a Jesus name. 'Cause we know and we understand that a mighty God is a living thing. We need some people sometimes, but you can feel over people love the time. Now you see the light, so get up for your life. Yeah. Gabriela, psem na utwór repertuaru oczywiście Boba Marleya, ale tutaj w wykonaniu Stinga, Petera Gabriela, Bruce'a Springsteena, a także Youson Dura czy Tracy Chapman. No dobrze, to teraz chyba czas na pytanie do doktora Tomasza Rożka. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dziś mamy pytanie od pana Andrzeja. Dlaczego, gdy wysyłamy cokolwiek w kosmos, rakieta zawsze leci w kierunku wschodnim? To prawda, leci na wschód, bo to generuje oszczędności. Ziemia wiruje wokół własnej osi i pełny obrót zajmuje jej w pierwszym przybliżeniu 24 godziny. Licząc długość równika, okazuje się, że obiekt, który jest na równiku, z racji tego właśnie wirowego ruchu Ziemi, porusza się z prędkością 1600 km na godzinę. Osiągnięcie odpowiedniej prędkości jest kluczowe, jeżeli coś chcemy wysłać w kosmos. Po to, żeby osiągnąć tak zwaną niską orbitę Ziemi, obiekt na Ziemi musimy mu nadać tak zwaną pierwszą prędkość kosmiczną, czyli w przypadku Ziemi to jest około 28 tysięcy km na godzinę. Z taką właśnie prędkością muszą lecieć rakiety, jeżeli mają coś wynieść na niską orbitę Ziemi. Jeżeli obiekt leci w kierunku wschodnim, jeżeli leci z równika, już na wstępie ma prędkość tych właśnie 1600 km na godzinę, z jaką porusza się Ziemia, a to znaczy, że potrzebujemy mniej energii, a więc mniej paliwa, a więc lżejszą rakietę, a więc tańszą rakietę, żeby osiągnąć pierwszą prędkość kosmiczną, bo ruch Ziemi wokół własnej osi nam w tym pomaga. O ile poruszamy się w kierunku wschodnim, czyli w kierunku, w którym porusza się Ziemia, wirując wokół własnej osi. Jeżeli mielibyśmy opuścić orbitę Ziemi, jeżeli chcielibyśmy, aby tor ruchu na przykład rakiety był tak zwaną krzywą otwartą, czyli hiperbolą, albo parabolą. Musielibyśmy obiektowi nadać tak zwaną drugą prędkość kosmiczną, która dla Ziemi wynosi około 43 tysięcy km na godzinę. Ale wciąż lecąc na wschód będzie tą prędkość nam łatwiej osiągnąć niż lecąc na zachód. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Przed chwilą Sting i Peter Gabriel na jednej scenie. Fajnie jest mieć takich kolegów. Tak ma Manu Kaczek, który kiedy nagrywał swoją pierwszą solową płytę, poprosił tych panów, żeby na przykład wspomogli go wokalnie w utworze Silence. Deep. Reklamy. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mariusz Zimowił ma 35 lat. Nie widzi, nie słyszy, nie mówi. Płynie sanem kajakiem na rzecz pola koło Przemyśla, zmierzając na drugi kraniec Polski do wsi Osiek, gdzie mieszka. Towarzyszą mu na oddzielnych kajakach jego ojciec Włodzimierz oraz kolega ojca Wiesław Hołzubiec. O szczegółach wyprawy Marek Cynkar. Kajaki jak kajaki, ale bogato wyposażone. Dokąd się panowie wybieracie? Wybieramy się do gminy Sianów, dokładnie do Osiek. Zaczynamy sanem, płyniemy Wisłą, Brdą, kanałem bydgoskim, Notecią, Wartą, Odrą, no i 100 kilometrów morzem do domu. Wracacie do domu, a co robiliście na ziemi przemyskiej? Tutaj zaczynamy taki nasz program Wyprawa dla przyszłości. Inicjatorem jest mój niesłyszący i niewidzący syn. On cały świat postrzega jednym okiem. Bardzo zdeterminowany, chce koniecznie pokazać, że mimo swojej niepełnosprawności nie różni się od innych ludzi niczym. Chcę po prostu pokazać, że jest nawet bardziej pełnosprawni niż niektórzy ludzie niepełnosprawni. Będzie znacznie lepszy w kondycji fizycznej niż ja. Będziemy konkurować ze sobą. To wytrzyma dłużej na rzece. Nie znam języka migowego, więc porozmawiać się z nim nie da. No, porozmawiać raczej trudno. Mogę ewentualnie mu tam coś przetłumaczyć i zobaczyć, co nam ma do powiedzenia. Jakie jest twoje przesłanie? No, zamigaj, dlaczego my płyniemy. Chcę przepłynąć kajakiem Polskę. Po co? Patrzę, co on mówi. Aby pokazać, zwrócić uwagę na problem osób niepełnosprawnych i niesłyszących. Wielu moich kolegów nie ma pracy. Ja też przez 14 lat nie miałem pracy. Chcę pokazać ludziom, że jestem taki sam jak inni. Taka była sprawa, że on przez 14 lat nie mógł znaleźć pracy. On skończył szkołę gastronomiczną, szukał pracy w kuchniach. Nie chcieli go przyjąć ze względu na niepełnosprawność. Zrobił sobie drugi fakultet, zrobił uprawnienia masażysty. Wszyscy go chwalili na praktykach, że bardzo dobrze sobie radzi, ale również nie mógł znaleźć pracy jako masażysta. Proszę sobie wyobrazić, że wiosną zrobiliśmy taką szeroką kampanię. Media tak nakręciły tą sprawę, że dostaliśmy telefon, dla Mariusza znajdzie się praca. Od lutego praktycznie pracuje do teraz. Teraz wziął urlop bezpłatny na wyprawę. Co robi? Montuje proste elementy elektroniczne. Wiesiek, podpłyń do mnie, asekurujemy Mariusza. Puśćmy go pierwszego. On dobra, szybko płynie. Dobra, niech płynie pierwszy. Myślę, że wyczyn Mariusza może dodać skrzydeł innym osobom niepełnosprawnym. Na pewno tak. Mariusz jest wspierany przez wielu swoich niepełnosprawnych kolegów i koleżanek. On może być wzorem do przełamywania różnych barier, realizacji swoich marzeń. Chociażby jeżeli ktoś na przykład ma problem, jest sparaliżowany i marzeniem jest zrobienie jednego kroku, no to już jest wielki sukces. Albo na przykład osoby, które są mniej usamodzielnione, obserwując Mariusza, stwierdzą może, że warto się usamodzielnić, pomóc rodzicom. To jest naprawdę sprawa bardzo ważna, uważam. Mariusz jest wspierany przez swoich kolegów, koleżanek i w Warszawie również będzie miał delegację osób niesłyszących, którzy go będą witać. Na ile dni zaplanowaliście tą wyprawę? Maksymalnie planujemy na 35 dni, ale myślę, że możemy się zmieścić w 25 dniach. Planujemy odcinki od 40 do 80 kilometrów. Wszystko zależy od tego, jak będzie rzeka płynęła. Wieczory i noce będą chłodne. No chłodne i krótsze. Wiosna, jakbyśmy startowali, byśmy mogli dłużej płynąć. Ale jesteśmy przygotowani na każdą pogodę, i na chłód, i na gorączkę, i na deszcz. Także mam nadzieję, że nam pogoda nie przeszkodzi. Emocje są na to jak najbardziej, bo to nie chodzi tylko o rozpoczęcie, to chodzi też o zakończenie. I tutaj jest główny taki motyw, żebyśmy pięknie skończyli jak gdyby ten spływ. Jest obawa, że coś może nie wyjść? No zawsze coś na Wiśle, może te zanieczyszczenia będą jeszcze większe, ale myślę, że one jeszcze nas dopingują do tego, żebyśmy jeszcze płynęli szybciej. A jacy jesteście w pływaniu? Pływamy już od kilku lat, także to nie będzie dla nas żadna przeszkoda po prostu dopłynąć do naszego miejsca docelowego. Powinno się udać. Trzymamy kciuki za pozytywnych romantyków. A teraz przyznam, że miałem przygotowany inny utwór tego zespołu, no ale ponieważ pani Elżbieta ma ochotę na magiczne słowa, nie pozostaje mi nic innego, jak spełnić tę prośbę. Zio. Tylko tobie chcę powiedzieć to, to co czuję dziś, kiedy przychodzi noc. Tylko tobie, tylko tobie dam białą różę i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Tylko ciebie mogę kochać tak do końca, jak kocha się tylko raz. Tylko tobie, tylko tobie dam skrzydła wiatru i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Jeszcze jeden wiersz, moja muzyka i wszystko to, co chcesz. Tylko tobie, tylko tobie dam kolorowy sen i wszystko to, co mam. O, wszystko to, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. To, co mam. Tylko tobie dam wszystko to, co mam. Chodzi godzina 7:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Na 8:00 został zwołany sztab kryzysowy w sprawie awarii kolektorów, którymi ścieki z lewobrzeżnych dzielnic Warszawy płynęły do oczyszczalni Czajka. Mają być przedstawiciele wojska i wszystkich instytucji rządowych. Gospodarzem spotkania będzie MPWiK. Wczoraj na posiedzeniu sztabu kryzysowego u premiera ustalono, że wojsko wybuduje most pontonowy, na którym zostanie ułożony alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do Czajki. Odpowiedzialność za budowę oraz związane z nią koszty ma wziąć na siebie stołeczny samorząd. Fala nieczystości dotarła do Torunia, ścieki trafiają do Wisły w stolicy od soboty. Do 10 dni została skrócona kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem oraz po powrocie z zagranicy. Właśnie wchodzą w życie nowe przepisy. Dwa rozporządzenia skracające izolację podpisał minister zdrowia. Wczoraj potwierdzono 550 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 19 osób, które chorowały na COVID-19. Wyzdrowiały prawie 400 pacjentów. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zwraca uwagę, że w tej chwili nie ma dużych ognisk. Mamy jedno województwo, które przekracza 100 zakażeń, to jest Małopolska, poza tym pozostałe województwa, w tym Śląsk, no to jest poniżej 100 zakażeń. Śląsk, no w tej chwili około 50. Do tej pory w Polsce testy potwierdziły koronawirusa u prawie 68 tysięcy osób. Francuski prezydent broni Charlie Hebdo, który w najnowszym numerze znów publikuje karykaturę Mahometa. Emmanuel Macron zaznaczył, że nie zamierza oceniać decyzji satyrycznego magazynu, ponieważ istnieje wolność prasy, którą trzeba szanować. Jak zaznaczył, we Francji jest prawo do krytykowania władców czy prezydenta i od zawsze panowała wolność słowa i wyrażania myśli. Dziś w Paryżu rozpoczyna się proces w sprawie ataków terrorystycznych na redakcję Charlie Hebdo i sklep koszerny. W styczniu 2015 roku. Zginęło wówczas 17 osób. 14 oskarżonych podejrzanych o wsparcie logistyczne sprawców zamachów we Francji stanie przed specjalnym sądem przysięgłym. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Miłowicz. Wraca dyskusja o przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych w indywidualne konta emerytalne. Na jesieni rząd ma się zająć projektem ustawy odrzuconym w marcu przez Senat. Tak wynika z opublikowanego planu posiedzeń Rady Ministrów. Przypomnijmy, projekt zakłada przekazanie środków zgromadzonych w OFE na IKE z pobraniem 15% opłaty przekształceniowej. Dokument zakłada też, że ubezpieczony może złożyć wniosek o przekazanie pieniędzy z OFE do ZUS-u. Nie będzie miał wtedy pieniędzy w IKE, ale też nie zapłaci podatku. 2,9% tyle wyniosła inflacja w sierpniu. To wstępny szacunek Głównego Urzędu Statystycznego. Miesiąc wcześniej wzrost cen wyniósł 3%. To powyżej celu, jaki zakłada Narodowy Bank Polski, ale w granicach dopuszczalnego odchylenia. Najwyższy poziom od 9 lat inflacja osiągnęła w lutym. Wtedy ten wskaźnik wyniósł 4,7%. W Katowicach rozpoczyna się Europejski Kongres Gospodarczy. Jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w naszym kraju w tym roku odbywa się z kilkumiesięcznym poślizgiem. Według planów, które pokrzyżowała pandemia, kongres miał się odbyć w maju. Nieco ponad połowa panelistów weźmie w nim udział stacjonarnie, a pozostali po raz pierwszy przez internet, mówi organizator kongresu Wojciech Kuśpik. Tak samo w kongresie można uczestniczyć stacjonarnie, jak i też poprzez transmisję online'ową, więc to jest, myślę, taka podstawowa różnica organizacyjna. Swoją obecność na trwającym do piątku kongresie zapowiedzieli m.in. wicepremier Jadwiga Emilewicz czy minister finansów Tadeusz Kościński. Na Wall Street wzrosty. Najmocniej zwyżkował technologiczny Nasdaq o 1,39%. Waluty. Euro kosztuje 4,39, dolar 3,68, taniejący wyraźnie frank szwajcarski 4,04 zł, a brytyjski funt 4,92. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Pochmurno i deszczowo w całej Polsce, na północy opady intensywne, a na wschodzie miejscami burze i wszędzie wietrznie. Od 14 stopni w Zakopanem do 22 w Augustowie. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Jesteśmy niemal dokładnie w połowie mojego porannego spotkania z Państwem, a to czas na cykl muzyczny Piotra Meca. Dzisiaj nagle wymyśliłem Ciebie jak rinoceros. Żył za krótko, ale zostawił wspaniałą muzykę. Z dżamblami, anawą i pod własnym nazwiskiem. Andrzej Zaucha w Trójkowych Porankach. Środowisko jazzowe, pomimo że troszkę się wyjałowiło, bo wielu kolegów, zresztą znanych obecnie wielkich jazzmenów polskich, przeniosło się w inne strony kraju, powiedzmy głównie do Warszawy, czy może gdzie indziej, no to jednak to środowisko krakowskie istnieje i ludzie się spotykają, każdy wie o każdym wszystko, gdzie, kto z kim, gdzie gra i co robi, kiedy wyjeżdża na trasę, kiedy nagrywa, co będzie w ogóle się działo i dlatego może w muzyce tych zespołów krakowskich słychać tyle jazzu, że w zasadzie wszyscy, którzy wypłynęli jakoś szerzej, raczej zaczynali od grania jazzowego, to znaczy kiedyś od jazzu tradycyjnego, który był taką bardzo wielką, spontaniczną grupą jazzmenów tradycyjnych. Kompozycja Jeszcze w sercu radość Jacka Mikuły trafiła na ostatni z trzech singli dżambli wydanych przez Ton Press w roku 1979. że nikt nie liczy twoich lat. Jeszcze chciałbyś czasem zmienić świat. Twoja gwiazda błyszczy jasno i wciąż możesz łatwo zasnąć. Wokół jest tyle spraw, tyle spraw. Jeszcze w sercu radość, a nie żal. Jeszcze w duszy brzmi ostatni bal. Twoja gwiazda błyszczy jasno i wciąż możesz łatwo zasnąć. Wokół jest tyle spraw, tyle spraw. Wiek, a może rok. Na drugi brzeg jeden krok, jeden skok. Na drugi brzeg z czasem tempo zwolnisz sam, a szalony życia tam rzucisz sam, rzucisz sam. Na drugi brzeg minie rok, a może wiek. Na drugi brzeg jeden krok, jeden skok. Na drugi brzeg czasem tempo zwolnisz sam, a szalony życia tak rzucisz sam, rzucisz sam. Jeszcze zniesiesz mężnie każdy cios. Jeszcze nie narzekasz na swój los. Twoja gwiazda błyszczy jasno i wciąż możesz łatwo zasnąć. Wokół jest tyle spraw, tyle spraw. Na drugi brzeg minie wiek, a może rok. Na drugi brzeg jeden krok, jeden skok. Na drugi brzeg z czasem tempo zwolnisz sam, a szalony życia tam rzucisz sam, rzucisz sam. Na drugi brzeg drugi brzeg z czasem tempo zwolnisz sam, a szalony życia tam rzucisz sam, rzucisz sam. To był cykl muzyczny Piotra Meca i oczywiście Andrzej Zaucha. Lubię, jak czasami udaje mi się natrafić na jakiś zespół, którym nic nie wiem, bo zespół młody, no ale okazuje się, że jej wrażliwość muzyczna jest bardzo bliska mojej. Tak było z zespołem Maxwell's Complex, który zaprezentował jakiś czas temu swoją debiutancką epkę, a na niej utwór Beautiful and Broken. The night was dark before your star fell from the sky. And I had lost my way again. And I believed I'd never want to wake up. Victim of circumstance, your heaven was denied. You lost your halo and your mind. And I believed you'd never spoken. Fallen angel, beautiful and broken. When heaven shames you, let me be the first to claim you. My little prayer unspoken. Fallen angel, beautiful and broken. When heaven shames you, and broken, let me be the first to claim you. Jest godzina 7:44, a to czas na sprawy europejskie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Unia Europejska pracuje nad sankcjami wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu, którzy są odpowiedzialni za przemoc i fałszerstwa wyborcze. Polska zwraca także uwagę, że konieczna jest pomoc finansowa i ekspercka ze strony wspólnoty. O wspólnej odpowiedzi ponad podziałami na to, co dzieje się na Białorusi, mają rozmawiać dzisiaj polscy europosłowie. Więcej w relacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej. Dzień dobry. Jeśli chodzi o sankcje Unii Europejskiej wobec Białorusi, to najnowsza informacja z wczoraj, jak udało mi się nieoficjalnie ustalić po spotkaniu ekspertów z unijnych krajów, jest taka, że jest konsensus co do 17 osób, by wpisać je na czarną listę. To są sankcje dyplomatyczne, zatem będą obejmowały zakaz wjazdu do Unii Europejskiej i zamrożone aktywa w europejskich bankach. A skoro jest zgoda co do tej wstępnej listy, to jak słyszę, oczekiwanie jest takie, że w przyszłym tygodniu tę listę zatwierdzą ambasadorowie państw członkowskich. Później już co będzie formalnością ostatecznie przypieczętują decyzję unijni ministrowie. No nie zdarza się, żeby w tak ważnych sprawach, jeśli już będzie decyzja ambasadorów, ministrowie ją zmieniali. Chyba że nie ma zgody ambasadorów. Tak też się zdarzało w przeszłości. Wtedy już decyzja jest przenoszona na wyższy poziom, ale mówię, oczekiwania są takie, że ambasadorowie zaakceptują tę wstępną listę. Lista z 17 osobami jest otwarta. To znaczy, że mogą być do niej dopisywane kolejne osoby. Mówi się, że na tej czarnej liście ma być ponad 30 nazwisk, ale oczywiście wszystko trzeba dobrze przygotować, by później sankcje nie zostały zaskarżone do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I jest zgoda co do tego, żeby tę wstępną listę zaakceptować i później już pracować nad rozszerzeniem sankcji, czyli nad dopisywaniem kolejnych nazwisk. Jeśli chodzi o stanowisko Polski, to jest ona za sankcjami dyplomatycznymi. Wypowiadała się przeciwko tym gospodarczym, żeby nie uderzyły w białoruskie społeczeństwo. To sprawa jest delikatna ze względu na dużą liczbę Polaków mieszkających na Białorusi. Natomiast sankcje to jedno, ale Unia Europejska powinna też pomóc Białorusi. Takie były tezy opublikowanego na portalu Euractiv przedwczoraj artykułu autorstwa polskiego ambasadora przy Unii Europejskiej Andrzeja Sadosia, który porównywał też sytuację obecną na Białorusi z tym, co działo się w Polsce 40 lat temu, kiedy narodziła się Solidarność. I na kwestię koniecznej pomocy dla Białorusi ze strony Unii Europejskiej zwraca uwagę ambasador także podczas rozmowy ze mną. Podkreślamy to, że nie tylko i wyłącznie sympatia i przyjazne słowa, ale konkretna pomoc finansowa, wsparcie eksperckie. Wolność i demokracja wymaga również określonych warunków ekonomiczno-społecznych. Dostęp do wspólnego rynku europejskiego, wsparcie eksperckie, wsparcie w systemowej reformie, modernizacji struktur swojego państwa. Demokratyzacja oczywiście tak, wolność słowa oczywiście tak, wolne media oczywiście tak, no ale za tym musi iść również pewien rodzaj gospodarczej emancypacji i uzyskanie podmiotowości w tym wymiarze wolnościowym, ale również podmiotowości w wymiarze ekonomiczno-gospodarczym. Tym bardziej, że Białoruś jest uzależniona od Rosji, jeśli obywatele czy też przedstawiciele administracji w Mińsku mają dostrzec korzyści, to znaczy zobaczyć, że też jest inna droga, no to Białoruś trzeba na przykład powiązać z europejskim rynkiem. Konkretne decyzje w sprawie sankcji spodziewane w przyszłym tygodniu, w kolejnych tygodniach być może decyzje dotyczące pomocy czy też sfinansowania dużych projektów infrastrukturalnych, to w Komisji Europejskiej i w państwach członkowskich. Natomiast głos polityczny popłynie z Parlamentu Europejskiego. dzisiaj wspomniane spotkanie polskich europosłów w ramach Klubu Polskiego. Ja tylko przypomnę, że Klub Polski powstał w pierwszej kadencji Parlamentu Europejskiego po wejściu Polski do Unii. To była ta kadencja 2004-2009. Ponad podziałami wtedy spotykali się polscy europosłowie, omawiali stanowisko w ważnych sprawach unijnych dotyczących Polski, ale też w sprawach zagranicznych. I coś, co było charakterystyczne w tej pierwszej kadencji i zaraz po wejściu do Unii w kolejnych już przestało istnieć z powodu politycznych sporów. Teraz europosłowie Anna Fotyga i Ryszard Legutko, zapraszając wszystkich Polaków na to spotkanie, uznali, że powaga sytuacji na Białorusi wymaga jednak współpracy ponad podziałami, ustalenia takiego wspólnego frontu, tym bardziej, że przed Parlamentem Europejskim dyskusja na temat tego, co dzieje się w Rosji, na Białorusi i o tym, co będzie przedmiotem Klubu Polskiego, mówiła mi europosłanka Beata Mazurek. Pierwsza rzecz to jest debata i rezolucja na sesji plenarnej dotycząca oczywiście Białorusi. Druga kwestia to w tym tygodniu mija termin składania poprawek do raportu na temat relacji między Unią Europejską a Białorusią, więc pewnie na ten temat też będzie mowa. Chodzi o to, aby przygotować takie poprawki, które byłyby przez większość do przyjęcia. A trzecia rzecz to jest pomoc finansowa i humanitarna dla Białorusi. Jak ją organizować, jak ją sprawnie przeprowadzić, jak ją monitorować. Być może też jeszcze będziemy mówić na temat Nagrody Sacharowa. Posłowie opozycji też uważają, że ta ponadpartyjna współpraca jest potrzebna i zaakceptowali zaproszenie. Dzisiaj pojawią się na Klubie Polskim. Oto komentarz europosła Andrzeja Halickiego. No ja uczestniczyłem w pierwszym spotkaniu, na które zaprosił premier Morawiecki właśnie w sprawie Białorusi. I myślę, że to był dobry prognostyk, że jednak można mówić jednym wspólnym głosem, silnym głosem. Polska miała zawsze bardzo duże znaczenie i jej opinia w budowaniu świadomości Unii Europejskiej, w naszej wspólnoty i państw zachodnich, jeżeli chodzi o kwestie polityki wschodniej, powinniśmy ze sobą współpracować. Polscy europosłowie przygotowują wspólne stanowisko do dyskusji na forum całego Parlamentu Europejskiego. Do tej pory cały Parlament nie miał okazji z powodu przerwy wakacyjnej zająć się tym tematem. Mieliśmy tylko oświadczenie szefów pięciu grup politycznych. Dość stanowcze oświadczenie w tonie. Zresztą zwykle Parlament Europejski jest krok przed rządami krajów członkowskich, jeśli chodzi o swoje oświadczenia czy ostry ton. To w tym oświadczeniu była mowa o tym, że szefowie pięciu frakcji nie uznają Aleksandra Łukaszenki za ponownie wybranego prezydenta Białorusi. Wezwali do przeprowadzenia ponownych wolnych wyborów. No i jest też wezwanie Rosji do powstrzymania się od wszelkich ukrytych czy jawnych ingerencji na Białorusi po wyborach. I jest wezwanie unijnych instytucji i państw członkowskich do czujnego przeciwdziałania wszelkim rosyjskim działaniom na Białorusi. Wśród państw członkowskich takiego jednomyślnego tonu w sprawie Rosji nie ma. Wielokrotnie już mówiłam o swoich programach. Część krajów ma dobre, bliskie relacje z Moskwą, także gospodarcze. Nie chcę tego zmieniać. Nie chcę zaogniać tych kontaktów. Zresztą po niedawnym wideoszczycie przywódców państw członkowskich nieoficjalnie dowiedziałam się, że na jakiekolwiek odniesienia w dokumencie końcowym w kontekście białoruskiego kryzysu do Rosji nie zgodziła się między innymi Francja. Też Francja wielokrotnie w przeszłości także starała się delikatniej wypowiadać, a przynajmniej pilnować tego, żeby Unia Europejska nie zaostrzała tych relacji z Rosją. No i o postawie Unii Europejskiej rozmawiałam też z ekspertem German Marshall Fund Jörg Forbrick, tak mówił mi o stanowisku Unii Europejskiej. Jest oczywiste, że są różnice zdań wśród krajów członkowskich, jeśli chodzi o sposób postępowania z Rosją. To jeden z powodów, dla których Unia Europejska wypowiadała się w ostatnich tygodniach ostrożnie. Powodem też jest to, że Moskwa otwarcie nie wykonała żadnego ruchu i niejako w oczekiwaniu na kolejne decyzje Kremla Bruksela wstrzymuje oddech i pozostawia sobie całą paletę możliwości działania. Tylko, że jest jedno ale, bo może i Rosja nie zdecydowała się na otwarte działania na Białorusi, ale jednak, na co zresztą wskazywali polscy europosłowie niedawno na Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Rosja prowadzi działania hybrydowe już na Białorusi i dlatego Unia Europejska według europosłów powinna być bardziej stanowcza. Powraca temat co jakiś czas, także teraz już powrócił użycia nuklearnej bomby sankcyjnej, broni takiej sankcyjnej, czyli odcięcie Rosji od międzynarodowego systemu finansowego, rozliczeń finansowych SWIFT. Taka propozycja pojawiała się w przeszłości, pojawiła się już teraz także w Parlamencie Europejskim, ale na razie nie ma na to zgody wśród państw członkowskich. Bardzo wątpliwe, żeby państwa członkowskiej się na to zdecydowały, ale Parlament Europejski tutaj nie zamierza odpuszczać i zamierza pilnować i wywierać presję na państwa członkowskie, żeby jednak w sprawie Rosji, w kontekście Białorusi, państwa członkowskie były stanowcze. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. To była relacja Beaty Płomeckiej, brukselskiej korespondentki Polskiego Radia. A teraz czas na powrót do muzyki i do powstania będzie namawiał nas zespół Muse.